Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah muhtemelen konumuz Nebe, yani Amme suresinin son bölümü. İnşallah nasip olsun inşallah Teala. Allah Teala bize bu ayetlerinde önce kısaca cennetten bahsediyor Mevlam. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde cenneti farklı olarak bildirir Mevlam. Ayet-i Kerime'nin çoğunda cennetin başka başka yönleri bildiriliyor. Sonra cennetten sonra mahşeri var tabii öncelikle. Onu bize Mevlam burada bildiriyor. Yani bu da iki bölümden oluşuyor. Mevlam buyuruyor bizlere. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lil müttakine mefaza. İnne kesinlikle muhakkak ki lil müttakine müttakiler için vardır. Müttaki ehli tekva olan, tekva sahibi olan bir kimse mümin olabilir. İnancı elhamdülillah güzel olabilir. Eğer bir kişi İslam'ı güzel yaşamazsa bu kişi tekva makamına geçemiyor. Tekva demek Allah'tan korkan celleşanı. Allah-u Teala'ya isyan etmeyen ve İslam'ı güzel yaşayan İslam'ı. Yani her şeyi önemseyen, inceleyen anlamına geliyor. Abdesti güzel, namazın güzel kılar, haramdan sakındır, yalandan sakındır, kul hakkından sakındır. Demek ki bunlara müttaki, yani ehli tekva deniyor bunlara. İşte Mevlamız buyuruyor, müttakiler için vardır. Ne var bunlar için? Mefazen kurtuluş. Bu mastardır, minim mastardır. Fevzen anlamına geliyor. Bunlar için kurtuluş. Yalnız kurtuluş da yetersiz de matluba ulaşma anlamına geliyor. Matluba. Mesela bir kimse depremden kaçar, kurtulur ama evi yıkılır, malı gider. Bir insan gemide gemi parçalanır, kurtulur ama suda kalır kişi. Mevlam bile bunlar için kurtuluş vardır. Buradaki mefaz aynı zamanda ismi mekan anlamına gelebiliyor. Yani bunlar için kurtulacakları bir yer, mekan var. Ondan bedel nedir, ne geliyor Mevlam buyuruyor? Hadaika, hadikalar. Hadika, sözlük olarak bahçe anlamına geliyor. Ağaçlık, yeşillik, akarsuyu bulunan, yeşilliği bulunan ağaç anlamına geliyor. Tabi buradaki anlamı nedir? Cennet vardır. Ve anaben ve üzümler. Anab da inebin çoğulu geliyor. İnep üzüm demektir. Burada bir incelik var bakınız. Allah-u Teala bizlere bu ayet-i kerimesinde cennet nimetlerinin başında üzümü bildiriyor, üzüm. Taze üzüm. Demek ki üzümün insan hayatında, dünyada da bu kadar önemli yeri var üzümün muhterem kardeşlerimiz böyle. Üzüm. Ve kevâibe etrâmen. Ve kevâibe etrâmen. Aynı yaşta genç kızlar, huriler var. Rivayete göre huri kızları 16 yaş görümünde olacaklar. Tabi cennette yaş yok cennette. Oradaki kişi herhalde kalacak, aynı halde kalacak. Dünya kadınları, erkekler cennette 30 yaş görümünde olacaklar. Demek ki huri kızları daha genç görünecekler. 16 yaşı o durumda olacaklar. Etraben aynı işte olacaklar. Bir de lezzat anlamına geliyor. çok böyle sevimli olacaklar. Ve ke'sen dihaka. Ve ke'sen kase, tahtar olacak orada, cennette. Yalnız cennet deyince dünya ile cenneti birbirine karışmıyor. Yani cennette ağaç olacak, cennette gül olacak, cennette yeşillik olacak, cennette üzümler olacak, her meyve olacak cennette. Yalnız bunların hiçbiri dünyadaki nimetlere, meyvelere benzemeyecek ama. Dünyadaki düzen başka düzen olacak orada. Mesela örnek olarak cennetteki ağaçların kökü yukarıda olacak, dalı aşağıda olacak muhtemelen. Neden? İnsana ağacın dalları lazım, meyvesi lazım insanlara. Peki o ağaç kurumayacak mı böyle havada? Hayır, kurumayacak muhtemelen. Yani dünya ağacı topraktan çıktı mı kurur. Sulamadı mı kurur. Budamadı mı ömrü az olur. Ama cennetteki ağaçlar ne budanacak, ne sulanacak, ne onların toprağa ihtiyacı var onların böyle. Çünkü cennet öyle bir alem ki cennet, orası ebediyet alemi, sonsuzluk alemi. Yani cennetin gülü solmayacak mutlaka böyle. Cennetin çiçeği solmayacak. Cennetin yeşilliği kurumayacak. Cennette zaman, mevsim olmayacak cennete böyle. İşte orada insanda cennette, inşallah oraya gibi nasip olur, aynı yaşta kalacak insanlar da böyle. Ölüm yok cennette. Hastalık yok. Yaşlılık yok cennette. Cennette yorulmak da yok cennette. Yani eyfa işte yoruldum da dinleneyim. O da yok cennette. Uyku yok cennette. Cennette artık zaman birimi yok cennette. Yani yarın filan yok cennette artık. Öyle bir alem cennet. Ve Mevla buyuruyor, ve ke'sen dihaka, kez kase, yani kaplar olacak orada. İçi dihakan memlüen anlamına geliyor. Dolu, içinde su. Fakat su değil de meşrubat deniyor bunlara. İnsanlara zevk veren, İnsan neşesini arttıran, insan zindelik veren, öyle meşrub olacak cennette, cennet kaplarında. Öyle rengarenk billurlar, zümrüt, yakut gibi, inci gibi olacaklar. Bir de tabii cennetin daha çok farklı yönleri var. Bizim Mevlam burada bunları bildiriyor kısaca olarak. Bir de cennetin bir güzelliği daha var. Onu bize burada Allah buyuruyor. لَا يَسْمُونَ ف۪يهَا لَغْوَنْ وَلَا كِذَّابًا Mevla bakıdanlar. Orada insanlar lagıv, boş söz duymayacaklar. لَا يَسْمُونَ ف۪يهَا duymayacaklar. لَغْوَنْ, lagviyat, boş söz. Anlamı yok, gevezelik yok cennette muhtemelen. Yok cennette böylece. Yani biri konuşuyor mu cennette, çok tatlı konuşacak, hikmeti konuşacak, öz konuşacak. Cennete bir tek söz, ses boş olmayacak. Yani yalnız insan sözü değil tabii. Mesela cennete kuşlar olacak, kuş cennete olacak. Cennet kuşlarının renkleri çok farklı olacak. Her bir kuş açık bir dil ile Allah'ı zikredecek kuşlarda. Öyle boş ötme yok orada böyle. Kim ye Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif gibi böylece. Cennette hayvan olmayacak, başlayamayacak. Abi böyle kedinin miyavlaması, efendim kurdun uluması, abi böyle köpeğin böyle havlaması yok. Yani cennette öyle boş bir söz yok, orada böyle boş bir ses olmayacak. Vela kizaba, tabi cennette yalan da olmayacak muhteremler. Ehli cennet, tabi cennete girinceye kadar o alemde hep nefsi nefsi olacak. Cennete girinceye kadar nefsi nefsi olacak. Mahşerde, sıratta öyle olacak. Ama inşallah mümin-i kamiller cennete girdikleri zaman önce herkes yerine, makamına oturacak. Herkesin köşkü, sarayı hazır. İnsan buradan ne gönderiyorsa orada hepsi hazırlanıyor. Buradan gönderdiği amellerine göre yapılıyor. Tabii insan cennete girdikten sonra inşallah Teala önce bir eşlenme olacak. Cennette kimse bekar tek kalmayacak. Erkek kadın orada evlenecek. Öyle evlilik olacak ki yani mutluluk son zirvede olacak. Herkes. Erkek hanımından, kadın da kocasından son derece memnun olacak. Öyle uyumlu evlilik olacak. Ondan sonra ne olacak? Tabii herkes aklına gelecek ki benim doğuran bir anneciğim vardı. Beni büyüten babacığım vardı. Evladım vardı, oğlum, kızım vardı, kardeşim vardı. Acaba onlar ne oldu? Kişinin aklına onlar gelecek şimdi. Tabii arama olacak. Ama cennetteki arama öyle zahmetli olmayacak. Tabii cennette dolmuş yok, taksi yok, tren yok cennette. İnsanlar kendi yürüyecekler. İsteyen yürüyüp gidecek. İsteyen uçacak havada, uçağa gidecek böyle. Hatta isteyen oturduğu taht üzerinde onunla gidecek. Herkes istediği hızla gidecek cennette. Tabii bulan çok sevinecek, mutlu olacak muhteremler. Yani bir kişi annesini, babasını, tabii evlatları da var insanların. Evlatları var, hatta torunlar uzanıyor bu mesela. İnsan bunları buldu mu, kişi çok mutlu olacak. Ama tabii bulamayan da olacak ya. Mesela annesini buldu, babası yok. Derde, demek ki cehennemde Allah'a kaldı. İnsanın dört tane evladı var, üçünü buldu, biri yok. Nerede? Tabii Allah korusun, cehennemde Allah korusun muhteremler. Bunun için yani insanlar ailece İslam'ı yaşasalar, insanlar Allah yolunda böyle beraber olsalar, cennette bir de buluşunca bir araya gelince işte o zaman insanın sevgisi, mutluluğu tam doğru yükseliyor böylece. Sonra tabii insanlar ikinci derece arama başlayacak. İşte amca, dayı, teyze, şunlar, bunlar, amcaoğulları, arkadaşlar, bunlar aranacaklar. Herkes tabii birbirini bulanlar toplanacaklar. Orada cennette başlayacaklar dünyadan konuşmaya. Bak hatırlıyor musun? İşte filan gün filan camiye gitmiştik. İşte filan zaman ömreye gitmiştik. Bak filan da konu okumuştuk. Bunlar tabii de konuşulacak. Cezaen min Rabbike. Allah Teala buyuruyor. Allah bunları orada kullarına verecek. Cezaen, Arapça ceza, bir şeyin karşılığı. İyi bir şeyse iyi karşılık, ödül. Mükafat anlamına geliyor. Tabii suçsa cezası verilmiş oluyor. İşte bütün bu cennet nimetleri bir ceza, karşılık olarak verilecek. Min Rabbike, Rabbin tarafından Allah verir. Rabbimiz verecek bunu efendim. Cennette inşallah. Peki bu Allah'ın verdiği bu karşılık nimetler insanınız ameline göre mi? Hayır, bunu da aşıyor. Ata'en hisaba Mevlam buyuruyor. Ata'en i'ata Allah'ın lütfu keremiyle Allah'tan kula verilecek. Yoksa hiçbirimizin amelleri cehennemde kazanmaya yeterli olmuyor muhteremler. Olmuyor böylece. İnsan dünyada bir ev almak için, kiracı kişi için, insan bir daire sahip olması için kişi tabii çalışıyor, yıllarca insan çalışıyor muhteremler. Yıllar çalışıyor. Tabii cennet ucuzu cennet. Ama insan Allah yoluna çırpınırsa, kişi Allah diye yanarsa dünyada, ona Mevlam verecek bunu, ata'en. Allah'ın lütfü ihsanı araya girecek. Bu nasıl olacak bu? Allah Teala kulundan razı oldu mu? O kulunun sevapları mahşerde, mizanda katlanacak, katlanacak muhteremler. Allah için sonsuz tabi Mevla için verecek. 10 katı, 100 katı, 200 katı falan sebep verecek. Hesaben kula bu yetecek muhteremler. Kul cennet ile tatmin olacak. Yani artık şu olsun kul demeyecek. Mesela şu dünyada bir insan hangi makama gelirse gelsin, insan dünyada hangi nimete kavuşsa kavuşsun, insan dünyada tatmin olamaz mı? Yeter diye mi insan dünyada? Evi olur, eşyası olur, eşi olur, dostu olur ama insan hanımı hastalandı, karısı hastalandı kadının, çocuğu hastalandı, bir trafik kazası geçirdi, yok şu oldu, bu oldu. Yani dünya da bir gül ama dünya dikenli gül muhterem. Dikenli gül dünya. İşte cennette, cennette gül olacak ama cennet dikensiz gül olacak cennet. Cennette yaşlanmak yok. Hastalık yok cennette. Hatta bakın muhterem kardeşlerim, cennette tıraş olmak da yok. Cennette tırnak kesme yok cennette. Orada her şey doğal olacak, doğal olacak böyle. İnsan cennete gelirken ne haldeyse kişi orada hep aynı kalacak cennette böyle. Vay efendim işte tıraşım geldi, vay tırnağım uzamış, vay kirlendim, işte banyoya gireyim, çamaşır değişeyim, çamaşır yıkansın, ütülensin. Yok cennette muhtemelenler. Yemek diye yapmak o böyle. Orada her şeye dua olacak, her şey önüne hazır gelecek muhterem cennete böyle. Şimdi Meryem bize buyuruyor, ceza min rabbike buyurdu Rabbim. Bunlar Rabbin tarafından bir mükafat idi. O Rab'den bedel, buradaki mecrur kıraatine göre, Rabbis semavati vel ardi. O Rabbin, o Mevla, o Allah Celle Şanlığı öyle Mevlamız ki göklerin de yerin de Rabbi Allah Celle Şanlığı. Rabbi semavat. Semavat, semanın çoğulu. 7 kat göklerin de Rabbi, yerin de Rabbim ve ma beynehüma. Arada ne varsa boşluk, hepsinin Rabbi Allah Celle Şanlığı. Yani yeri yaratan, gökleri yaratan, düzenleyen, denge kanunu koyan ancak ki Rabbimiz muhtemelen. Mesela bizler şu dünyayı daha tanıyamıyoruz muhtemelen. Daha dünyanın tanımayan yerleri var. Bazı kutup bölgede tanımayan yerleri var. Dünyanın altını bilemiyoruz. Ancak bugün bilim yer kabuğunu biliyor. Halbuki dünyada 7 kat. 7 kat dünyada, merkeze kadar, ancak bugün dünyanın yer kabuğu biliniyor. Tabii tahminlere göre, yer kabuğundan sonra öyle muazzam bir ısı var ki, erimiş madenler var muhtemelenler. 16 daha gidişi değişiyor muhtemelenler. Yani insanın ilmi, bilim, bugün daha dünyayı tanımaya yeterli değil. Bırakalım dünyayı, bugünkü ilim, henüz daha insanın sırrını çözmüş değil ki. En eski ilim, bilim dalı tıp ilimi muhtemelen. Tıp ilmi olduğu halde, hala bugün insanın sırrı çözülmemiş. Hayat nedir? Buna bir şey bulamıyor bilim muhtemelen. Evet, hücreyi yarıyorlar, çekirdeğine bakıyorlar, proteine bakıyorlar. Efendim şunu bunu inceliyorlar. Ama hayat nedir? Bu sırrı bulamıyor muhtemelen. Ruh nedir? Bunu bilemiyor muhtemelenler. İnsan ruh var, insanlar böylece. Bugün bu kadar hastalıklar var, henüz daha nedeni bilinmiyor daha. Bırakın tedavisi muhtemelenler. Yani insan ilmi bu kadar kısıtlı. İnsanın görüşü bu kadar kısıtlı muhtemelenler. Bak Mevla buyuruyor, Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma. 7 kat göklerin de Rabbi. O yarattı muhtemelen. O yarattı Mevlam böylece. Biz güneşe bakamıyoruz. O yarattı güneşi. Ayı o yarattı. O kadar yıldızlar var, galaksiler var. Bize ışığı gelmeyen yıldızlar var böylece. O kadar muazzam bir alem. Alem, bütün bunları yaratan, yöneten, yönlendiren, bunlara bir denge kanunu koyan Mevlamız muhteremler. Mesela dünyamız eğer güneşten biraz daha uzak olsaydı hayat olmazdı ki dünyada. Donardı denizler böyle. Yakın olsaydı hayat olan yanardı dünya. Yanardı muhteremler bence. Er-Rahmani. İşte bu da Rabbin sıfatı. Allah aynı zamanda Rabbimiz Rahman'dır. Rahman, Allah Teala Mevlamızın rahmeti her şeyi kapsamış, her şeyi. Rabbim Rahman sıfatıyla Mevlam böylece. Bunun için Allah Teala rızkını herkese verir dünyada. Öyle kafir vardır, haş Allah'ı tanımaz, Allah'a dine küfür eder, söver sayar böylece. Firavun gibi, Nemrut gibi uluhiyet davete kalkışanlar da var. Allah'tan rahmet sıfatı onlara rızkını da veriyor, kesmiyor muhteremler. İman kuvvetlendikçe kişinin her şeyi değişmeye başlar muhteremler. İman kuvvetlendikçe nedir imanda? İmanın da başı, özü, temeli âmentü billahi, Allah'a iman celalühü. Eğer bir kimsenin imanı zayıf ise, o kişi ne kadar ilim de okusa, hatta ne kadar kişi çok namaz, ibadet yapsa, eğer imanı zayıfsa, o kişinin durumu pek garanti değildir. İman kuvvetlenecek. Kul Allah'ı öyle tanıyacak ki, bu İman, imanı yakın deniyor buna. İmanı yakın hale gelecek. Yani aradan perdeler kalkacak. Kuldaki gaflet kalkacak. Kul her an, her yerde, her zaman bilecek ki Allah ile beraber cecali. Allah Teala bizi görüyor. Mevla bizi biliyor. Bilmez mi? Mevla şöyle buyuruyor. Ela ya'lemu men halak ya. Allah içimizi biliyor muhteremler. Mevla kalbimizi biliyor, gönlümüzü biliyor, beyindeki hafızayı Mevlam biliyor. Allah soruyor, Ela ya'lemü, bilmez mi Allah? Men halak, kim yarattı? Mesela bazı makineler var, elektronik cihazlar muhteremler. Böyle ki, biz onları görünce bir şey anlayamıyor dışından bile. Ama o makine imal eden fabrika, onun içini biliyor. Ya o işte biliyor böyle şey. Mesela bir bilgisayar, bir makine, onu imal eden fabrikaya ne diyor? İşte bunun işte şunlar var böyle. Hepsini biliyor bunların biliyor böylece. Allah bizi yarattığına göre, biz daha kendimizi tanımıyoruz, bilemiyoruz. Allah bize tabii bizden daha iyi bir biliyor muhteremler. Aynı zamanda bizim Mevlamız, bak Rabbül Alemin işte. Yani yerde onun, gökte onun, arşı onun, ferşi onun, kabire girse kabir alemi de onun. Mahşerin de Rabbisi Mevlamız. İşte iman kuvvetlenecek. Aradan gaflet perdesi kalkacak muhteremler. İnsanın imanı kuvvetlendikçe kulda bir haya başlar. Kulda bir edep terbiye başlar kulda. Kul bağırıp çağıramaz yollarda. Kul haşa böyle gevezelik yapamaz mı derler. Neden? Allah huzurunda, Allah beni biliyor. Bir evlullah vardır, Abdullah Tüstel Hazretleri diye. Meşhur büyük evlullah kendisi. Bu anlatıyor. Ben diyor 7 yaşımdayken, annem beni diyor dayıma götürür diyor. Dayısı başka ülkede oturuyormuş. Babası ölmüş, rahmet olmuş. Annesi bunun dayısına bırakıyor biraz. Bunun dayısı da gerçek mümin-i kâmilmiş dayısı da. Uyanık mümin-i kâmilmiş. Diyor ki bir gün, birkaç gün sonra buna 7 yaşında abla. Gel bak ya abla yavrum geliyor. Akşamlar yatacağı zamanlar. Bak yavrum diyor. Ben sana diyor kısa bir diyor, ders vereyim yavrum, olur mu diyor böyle. Yani senin belli bir dersin olsun yavrum diyor. Çünkü bir insan aynı şeyi devamlı yaparsa sevap daha çok oluyor. Peki dayı diyor, buna şöyle buyuruyor, yavrum diyor, günde her gün diyor 100 defa Allah Allah de Celaluhu diyor. Bu akşam başla buna diyor. Yalnız diyor, her Allah deyişinde kalbine şunu geçir diyor, Allah me'iye. Tabi Arapça bunu söylüyor. Allah me'iye, Allah me'iye. Yani Allah benimle beraber Celaluhu. Ve Allah'ın huzurundayım. Allah beni görüyor, biliyor. Allah da mülklerin maliki. Bunu söyle yavrum diyor. Peki dayı diyor, oturuyor, alıyor tesbihini o akşam yatmadan önce. Allah, böyle yavaş yavaş ve kalbini geçiriyor. Allah benimle beraber. Ben Allah'ın huzurundayım. O gene beni bir biliyor, görüyor, biliyor. Böylece Allah, biraz sonraki hiç çıkması şart muhteremdir. Allah, Allah, Allah, böyle yavaş yavaş ama bilinçli, Allah huzurunda bilerek bunu söylüyor. Böyle 100 defa Allah, Allah diyor. Tabii yatıyor yatağına. Yatıyor ama yatışı bu akşam farklı oluyor şimdi. Yatıyor, ayağını uzatıyor, aklına geliyor. Ben Allah huzurundayım. Allah beni görüyor, biliyor. Ben nasıl uzatırım ayağımı diyor. Uzatır mı ayağını? Ayaklarını topluyor. Topluyor. Sonra yatıyor. Ben Allah huzurundayım. Allah beni görüyor, biliyor diyor. Boş duramıyor, gafil duramıyor. Yani kalpten bana kaynaklanan bir duygu ile, imanın kuvvetiyle uyuyuncaya kadar zikre devam ediyor böyle. Allah, Allah, Allah diye. Tabii o gece uyuyor ama uyku başka alem oluyor uykusunda. Rüyasında kendini uçtuğunu görüyor. Mekke'ye, Kabe'ye gittiğini görüyor kendisini rüyasında. Yeşillikler, dağlar, böyle şeyleri görüyor. Sabah uyandığı zaman da bakıyor ki kendi farkına değil ama Allah zikrediyor. Uyandığı zaman bakıyor, Allah, Allah diyor hala dili, Allah diyeceğim. Uyanıyor. Tabii sabah namaza bunun dayısı camiye götürüyor, alıyor götürüyor. Şimdi namaza girişte bakıyor, önceki kıldığı namazda çürük kendisi. Önceki kıldığı namazın işini beğenmiyor. Ya Rabbi ben nasıl namaz kılmışım ya Rabbi diyor böyle şey. Şimdi tekbir alacak, kıbleye yöneliyor. Ama Allah huzurunda, Allah beni görüyor, biliyor diye tekbir alıyor. Allahu Ekber. El bağlıyor ama Allah huzurunda böyle şey. Hep Allah ile beraber. O namazdan o kadar feyiz, tat, zevk alıyor ki yani namaz keşke daha bitmese diyor böyle. Öyle tatlı namaz kılıyor. Tabi eve geliyorlar, işte kahvaltı yapılıyor. Sokağa çıkıyor. O zaman herkesin tek evleri böyle, bahçeli evler. Sokağa çıkıyor. Arkadaşları geliyor, daha tanıyanlar. İşte gel abla oynayalım derken utanıyor oynamaya şimdi. Atlayamıyor ki, zıplayamıyor ki. Allah huzurunda dereten ve kendisi de kısa zaman sonra büyük evli oldu muhteremler. İşte imanın kuvvetlenmesi bu anlama geliyor adı cemaatim. Bu anlama geliyor kardeşim. İmanın ne kadar kuvvetlense emin olun namazımıza başka namaz olur muhteremler böyle. Camiler başka cami olur böyle. Kul böyle bağıramayız, çağıramayız, yalan söyleyemeyiz, gıybet yapamayız, gevezelik yapamayız. Her şeyimiz zaman farklı olur muhteremler. İman kuvvetlenecek. İşte Mevlam buyuruyor, o Allah ki Celle Şanühü, göklerin de Rabbi, bak göklerin de o Rabbi. O yarattı, o denetliyor. Onun kesin hakimiyetten göklerde. Her yıldızın belli yörüngesi var. Dünyanın dönüğü belli yörüngesi var. Bir milim sapıtamıyor ama ya. Kim hükmediyor bunlara? Alem başıboş mu bak? Hitaba. Ve kimse lahim hitaba, kimse Allah'a bir söz söylemeye hitaba hakkı yok benim. Yerde gökte böyle. Yani kimse karışamıyor. Ya Rabbi dünyayı şuraya götür. İşte şu gökleri şöyle değiştir. Hakkı var mı kimsenin? Yok. La yemliki önemli kitabı. Kimse malik değil. Arkada Mevlam bizlere mahşerdeki durumu bildiriyor. Mahşer. Hadi cemaatimiz. Bizler mahşeri unuttuğumuz için dünyada gafil olabiliyoruz. Mahşer. Nedir mahşer? İki bölümü var. Haşir, neşir deniyor. Haşir, neşir. Haşir, kabirden kaldırılıp toplanma mahşer yerinde. Neşir de hesaptan sonra dağılma anlamına geliyor. Böyle işte. Nasıl ki dünyaya gelmek elimizde miydi? Değil değil mi ya? Efendim ben dünyaya gelmeyeceğim, ben doğmayacağım. Elimizde mi? Hayır muhtemelen. O Mevla bizi yarattı ana karnında. Bir zer hücreden, damlası da muhtemelen. Mevla bizi ana karnında besledi, büyüttü, olgunlaştırdı. İnsan şekline soktu Mevla bizleri. Ve bizim bedenlerimiz ana karnında dünya hayatına uyum sağlama aşamasına gelince Mevlam bizi çıkardı. Bismillah. Sümme sebiyle yessere. Böyle bak ya. Allah yolu açtı, kolaylaştırdı bak. Sümme sebiyle yessere. Sümme mahte. Ölüm var tabi sonradan mahte. Ya aziz cemaatimiz. İşte bizi bir damla sudan ana karına yaratan o güç, kudret sahibi ve Mevlamız muhteremler. Şu organdan teşekkür ediyor organ ana rahminde. Hücreler meydana geliyor. Bunları kim yönlendiriyor? İşte gökte yıldızları yönlendiren, yaratan, onlar dediği gibi döndüren, gezdiren kudret ne yapıyor? Ana kan hücreleri Mevlam bedende gönderiyor muhteremler. Şöyle bir baktığımız zaman bazı organlarımız çift. Mesela iki göz, iki kulak, iki böbrek gibi, el ayak gibi. Şimdi hücre tabi farklı hücre var mesela. Göze giden hücreler giderler ana karnındayken de. Eğer bu hücreler başıboş olsa, bunları yönlendiren bir kuvvet olmasa ne olur? Göze giden hücreler değil mi? Gözün birine fazla gider. 100 tane hücre gözümüne fazla gitti. Ne olur? Gözün biri büyür, şişer, öbürü küçük kalır muhtemelen. Kulağa giden hücreler, bak hücreler muhtemelen. Hücreler başıboş olsa ana karnında, ana karnın hükmeden bir kuvveti olmasa ne olur? Kulağın bir uzağa büyür gider, biri küçük kalır muhtemelen. Ayak da böyle muhtemelen. Ayağın biri büyür, biri küçük kalır böyle işte. Bak Mevla buyuruyor ve veldu al mizan. Rahman Suresi Mevla buyuruyor. O Mevla'yı tanıyabilsek muhteremler, ona kurban olsak Mevlamız muhteremler ya. Onun için kimler can vermiş Allah yolunda, can vermiş muhteremler. Şehit olmuşlar Allah'ın dini, Allah için böyle şey. Yüce Mevla'ya böyle şey. Mevla buyuruyor ve veldu al mizan. Bak Allah mizan koymuş, Allah bir denge koymuş muhteremler. İnsanın yaratılışındaki şu dengeye bakın, bak hücre dengesine bakın böyle işte. Yerde gökte bir denge var, denge var muhtemelen. Başlamış mı bu alem? Tabi değil böyle işte. İşte bir de Mevla buyuruyor, mahşer var mahşer. Yevme yekumur ruh, Mevla buyuruyor. Yevme, işte o mahşer gününde yakımur ve melaike. Ruh, melekler orada saf saf dikilecekler, kayma olacaklar mahşerde. Tabi biliyorsunuz, önce sur üfürecek, sur. Önü fiyafi sur Mevla buyuruyor. Sur üfürecek. Sur üfürülürken öyle bir ses çıkacak ki yerler gökler paramparça olacak mıdır? Yer altındaki bizim hücrelerimizde de bütün torpil maddelerin birleşecek, meydan meydana gelecek, üfürülen suyla beraber her bir ruh gelecek, bedenini bulacak muhteremler. bulacak böylece. Ayağa kalkacağız. Ondan sonra en sonunda mahşer yerine melekler gelecekler ve ruh gelecek. Ruh nedir? Tabi çok rivayetler var. En kuvvetlisi Cebrail aleyhisselam. Çok muazzam büyük kutsal melek. O da gelecek. Gelecekler. Saffen saf saf olacaklar. Ortada insanlar, cinler, hayvanlar gelecekler mahşere. Ondan sonra melekler gelecekler, saf olacaklar. La yetekellemune illa zelir rahman. La yetekellemune, bakınız mahşer yeri. Dünyada bazen deriz, çok kalabalık için, mahşer gibi kalabalık deriz böyle. Mahşeri kalabalık deriz. Mahşer. Ne kadar canlı varlık varsa, dünyada başta gezegenlerde de var muhteremler. Şurası Mevlam buyuruyor bize, şurasına geliyor. Dünyanın dışında da daha başka canlı varlıklar var. Ama nasıl canlı varlıklar bilemiyoruz tabi onları. Ama var. Ne kadar canlı varlık varsa, her biri gelecekler mahşerde, orada toplanacağız muhteremler. Toplanacağız. İnsanlığı, cinler, hayvanlar, diğer varlıklar melek toplanacaklar. Kurt, kuzu, canavar, insan için bir yerde olacak. Bak Mevlam buyuruyor ama tekellim yok. Kimse konuşamayacak. İlla men edrham rahman. Ancak Allah kim izin verirse o konuşacak. Ve kâle savaba. O da ancak orada mahşerde doğruyu söyleyecek, doğru. Orada yalan yok bu terimde. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Avukat yok mahşerde, avukat yok bu terimde. Yalan yok böylece. Hatta insanın organları konuşacak. El ayak konuşacak orada. İnsanın günah işlediği yer konuşacak. Amel defteri konuşacak. Her şey meydana gelecek. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ Allah buyuruyor, işte o mahşer günü, o günü hak olacaktır. Sabiti kesin Mevlam buyuruyor. Yani dünyada yapılan zulümler, haksızlıklar, akan kanlar burada boşta gitmeyecek muhteremler. Yetimin gözyaşı sorulacak. Maktulün akan kanı sorulacak. Mazlum hak alacak zalimden orada böyle işte. Mevla buyuruyor, işte mahşer günü o günü haktır. فَمَنْ شَاءَتَّخَذَ رَبِّهِ مَعْبُودًا فَمَنْ شَاءَ Kim dilerse bu dünyada kendisine Rabbin yanında bir yer hazırlasın. İle Rabbi me'aba. Me'aba merci'a anlamına geliyor. Yani dünyada kişi kendisine Allah katında bir yer hazırlasın. Yani kulun Allah ile Celle arasında iyi olması lazım. O gelmektedir. Ya. Şimdi tabii mahşerden baktığımız zaman bu aleme, oradan baktığımız zaman mahşerden ne oldu dünyamız muhteremler, ne oldu dünyamızın böyle? Ev yaptık eve, çok güzel boyadık, bakladık, eşya koyduk. Ama ev yıkıldı muhteremler, kıyamette. Ev yıkıldı. Ev toz duman oldu muhteremler. Eşyalar hepsi gittiler. Dünyada yıkıldı. Oraya gitmedi, bir şey gitmedi. Oraya bir şey gitmedi derimler. Bunun için ne gerekiyor? Allah katında bir yerimizin olması. Yani Allah Teala'yı bizi biraz sevmesi gerekiyor derimler. Bir kimse merak etmiş kendi kendine. Acaba Allah Teala beni seviyor mu, acaba sevmiyor mu? Merak etmiş. Eder herkes tabii. Tabi bu merakını gideremiyor, bulamıyor cevabını, ona buna soruyor. Bir evlullah rast geliyor, ona soruyor. Acaba Allah beni seviyor mu diyor. Evlullah gülüyor, kolay bu diyor. Nasıl kolay? Sen kendi gönlüne bak. Sen Allah'ı seviyorsan, Allah da seni seviyor. Peki bu merak ediyor yine şimdi evlullah soruyor. Peki sen bana böyle cevap verdin ama, sen bu cevabı kendi aklına göre mi verdin? Yoksa dayandığın bir hadis ayet var mı diyor. Bana böyle cevap verdin. Tabii var diyor. Sebillah yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Ayet okumda. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. Allah onları sever, onu Allah'ı severler. Bak benim. Karşılık mı tam bak. Karşılık böylece. Demek ki gönlümüze bakacağız. Bakın muhteremler. Allah-u Teala'yı ne kadar acaba sevebiliyoruz Allah-u Teala'yı? Allah için ne yapabiliyoruz acaba? Allah için Celle Şanuhu muhteremler. Mesela sabah ezanı okunuyor. Özellikle kısa gecelerde. İnsan bazen hemen uyuyamıyor akşam yatınca da. Sivrisinek oluyor, şu oluyor, bu oluyor, sıkıntı sıcak oluyor icabında. İnsan tam böyle uykusuna dalıyor. Uykuna tattığı anında bir ses. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayale sala. En büyük Allah Celle Celaluhu. İşte o anda imtihan başlıyor. Efendim Allah'ı ben çok seviyorum. En çok Allah'ı seviyorum. Ama uyku da tatlı geliyor ya. Uyku tatlı geliyor. Baş kalkmıyorsa insan nefsini Allah'tan çok seviyor bak muhtemelen. Dünya ile Allah'ın emri çatıştığı zaman biz de her ne pahası olursa olsun yani dünyamızı böyle yıkılsa bile eğer Allah emrini tercih ediyorsak Allah'a daha çok sevmiş oluyoruz muhtemelen böyle. Abdestte, namazda, böyle Allah yolunda, her konuda, her şeyde önce Allah'ın emri celalühü, önce Allah, ondan sonra nefsin istekleri arasıyla mademiz. Demek ki eğer Allah katında bir yerimiz olmadan gidersek işimiz kötü muhteremler. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala Cenneşan'ın Mevlamız, bir kulunu sevdiği zaman Rabbimiz şöyle buyuruyor Mevlam Cebrail'e. Ya Cebrail, ben şu kulumu sevdim, gösteriyor Mevlam. Kul dünyada. Cebrail Aleyhisselam yedi kat gök üzerinde. Sidre-i Müntaha'da makamı. Ona gösteriyor Mevlam. Bak Cebrail, ben şu kulumu sevdim, onu sen de sev. Cebrail Aleyhisselam makamından bakıyor dünyaya, o kulu görüyor dünyada, görüyor. O anda Cebrail Aleyhisselam'ın gönlüne o kulun sevgi muhabbeti veriliyor. Cebrail Aleyhisselam o kulu seviyor. İçten sevgisi geliyor. Bunu Cebrail Aleyhisselam bağırıyor bütün meleklere şimdi. Meleklerin başı peygamber o. Ey melaike-i kiram! Bütün melekler onu dinliyorlar. Yer gök melekleri. Şöyle buyuruyor. Bakın. Kulu gösteriyor. Allah Celle Şanı bu kulunu seviyor. Ben o kulu seviyorum. Onu siz seviniz. O anda bütün meleklerin gönlüne o kulun sevgisi veriliyor bak muhteremler, sevgi veriliyor efendimize. Onu dua eden melekler göklerden dua ediyorlar. Sonra yeryüzündeki ne kadar Allah'ın salih kulları varsa onların da gönül kulun sevgisi veriliyor muhteremler. Şimdi bakınız, Allah Celle Şanuhu bir kulunu sevmiş muhteremler. Tabi kul onu seviyor, karşılık oluyor efendimize. Azrail onu seviyor. Mülkiyenek onu seviyorlar. Melekler onu seviyorlar. Bu kul ecel yastığına başını koyduğu zaman Azrail'si canını almaya geldi ama Azrail kulunu seviyor ama onu seviyor. Ona nasıl görünüyor? Tabi ona sevimli görünüyor. Ona güler yüzü görünüyor böylece. Kabre girdiği zaman da melekler geliyor sonra mülkiyenek. Geliyorlar ama seviyor melekler onu böyle. Buna güzel geliyor muhterem bu şekilde. Bunun için demek ki bizler Allah-u Teala'yı seviyorsak Allah da bizi seviyor muhteremler. Mevlam bize şöyle buyuruyor azıcığımızın son ayet-i kerimesinde bunun. İnna enzernâküm azâben karîbâ Mevlam buyuruyor. Sizlere Mevlam ev kullarım yakın azap ile uyarıyorum. İnzar, korkutma anlamına geliyor. Uyarıyor Mevla buyuruyor. Yakın bir azap ile sizleri uyarıyorum, korkutuyorum Mevla buyuruyor. Korkun bundan Mevla buyuruyor. Yakın bir azap ile. Nedir yakın azap? Tabii önce ölüm var, sonra kabir azabı var, mahşer yeri var, hesap günü var. İşte Mevlam bizi bunlarla uyarıyor muhteremden. Yevme, o günü, o azabın geldiği gün, yani mahşer günü, yenzurul mer'ü, kişi bakacak, insan bakacak. Ma ismi mevsul, öyle şeye bakacak ki, kademet yedahu, iki eliyle dünyada mahşer ne göndermiş, kişilere bakacak onlar şimdiden bakar. İşte derler bir söz vardır. Danan kuru kopuyor derekten işte orada kopacak muhtemelen böyle. Mahşerden kopacaklar. Kabirden kaldırılacağız muhtemelen. İster istemez dünyaya geldiğimiz gibi elimize değil böyle. Kabirden kaldırılacağız. Her birimiz orada ne yapacağız? Herkes orada tıpış tıpış mahşer hesap vermeye oradan gidiyor muhtemelen. Mahşerden. Mahşer dünyada olacak. Yani dünya çok büyüyecek bu dünya. Muazzam dünya büyüyecek muhteremler. Hatta bugün bunu bilim adamları kabul ediyorlar bak muhteremler. Yarı kapı altına diyorlar ermiş madenler var. Aşırı ısı var. Bu sürekli kabuğu zorluyor da genişle zorluyor bak muhteremler. Eğer dağlar olmasın zaten yer kabuğu patlayacak muhteremler. İşte demek ki zaman gelince bu dünya çok genişleyecek bu dünya, muazzam bu dünya büyüyecek. Ve tabi o zaman göklerin düzeni değişecek. Mahşer dünyada olacak, hemen tepemize güneş doğuyor muhtemelen. Yakın olacak böylece. Ama orada ölüm yok işte kardeş. Ölüm yok böylece. Tepeden güneş yakacak. Tabi yanlık, baş açık insan mahşerde. Tepeden güneş yakacak, yakacak, yakacak böyle. Beyin kaynayacak böyle. Ağız kuruyacak, dil sarkacak böyle. İnsan da terleyecek, korku, izdiham, aşırı izdiham böyle. Üst üstüne böylece. İzdiham, beyin yanıyor, alttan da tabağından yanacak insan böyle. Dünya sıcak olacak, maden olacak dünya. Toprak olmayacak böyle. Yanacak, yanacak, yanacak. Tabii ortaya cehennem getirilecek, ateşin saçacak, ana baba günü olacak. O zaman ne yapacak? Hepimiz, bütün insanlar bakacağız, bakacağız. Acaba dünyadan buraya ne taşıyabilmişiz, buraya ne getirebilmişiz muhteremler? Şimdi adı cemaatimiz 67 yılında Suriye ile İsrail arasında savaş oldu. O savaşta Suriye'nin Golan Tepeleri Yahut tarafından işgal edildi. Bir de orada bir kasaba vardı. Kuneyta kasabası vardı. O anda ben de orada bulmuşum orada. Oradan kaçan bir anlatı muhtemelen bakınız anlattı. Ta İsrail savaş olurken bu defa bütün cami hoparlörleri, belediye hoparlörü ilan ediyor halka. Kuneytür'e düşmek üzere, düşman eline kaçan kaçsın diye böylece. Tam mahşe gibi nefsi oluyor böylece. Bana anlatan kişi esnafmış, dükkanın evine gidemiyor. Eline gidemiyor muhtemelen. Ne var kasabaya parası alıyor, koyuyor cebine, böyle kaçıyor böyle. Kaçan kaçana, kaçan kaçana. Şimdi tabii ne diyor bu kişi başlığımız, ne diyor bu şekilde? Ah diyor, şöyle bir evim vardı, dükkanım vardı, esnaftım diyor, şu mallarım vardı. Ama diyor ne bir eşya getirebildim, ne bir şey getirebildim. Ancak o anda kasadaki parayı ancak alabildim bak bu terimler. Kalan kaldı, kalan kaldı bence. İşte vallahi aziz muhteremler, mahşer gününe biz de aynı şeyi orada söyleyeceğiz. Önce bir uzun bir ah çekeceğiz. Ah! Ah çekeceğiz böylece. Evet, yıllarımızı verdik böyle. Hayatımızı verdik böylece. Koştuk, koşuşturduk böylece. Büyük edindik, şunu edindik. Acaba mahşere neyi getirebildik ama değil mi? Ne kapabildik acaba? Vela buyuruyor. Orada kişiye bakacak. Ma kademet yedahu. Kişi eliyle burada neyi takdim edip gönderdik oraya ne böyle. Ne gönderebildik böylece. Orada bir koca bir ah olacak muhteremler. Tabi mal kazanma iyi muhteremler ama Yunus Emre şöyle buyuruyor. Ahirete gitmeyen mala malım var diye neylersin Yunus? Yunus Emre'ye buradan bak. Yunus Emre bunu söyleyebilir. Aşık Yunus söylüyor buna. Ahirete gitmeyen mala malım var diye neylersin diyor ya. Kime kalacak buradan ya? Kime kalacak buradan der. Geçen de bir cenaze evinde bulundum muhteremler. Kardeş. İkisi birbirine dargınlar böylece. Ama ölen kişi evlenmemiş, çoluşucu yoktu. Mirası kardeşlerine kalıyordu kardeşler. Dargınlardı böylece. Dargınlardı. Eğer bilseydi o malının o dargınlı kardeşine kalacağını, malını yakar yıkardı. Onu bırak kalmasın derekten böylece. Ama ona kaldı muhtemelen bu şekilde. Ona kaldı böylece. Ve yekûlül kâfirû. Bak, diyecek ki orada kâfir mahşerde. Ve yekûlül kâfirû. Yâ leyteni kuntü turâbâ. Ah, ah ne olaydı da toprak olsaydım diyecek. Ne zaman bunu diyecek? Mahşerinde önce hayvanların hakkı yerine gelecek hayvanların. Hayvanlar hem insan hakkını alacaklar, hem de kendi aralarında hakkını alacaklar. Hayvan hakkı çok zor muhteremdi, hayvan hakkı böyle. Yani bir insan bir kediye şöyle bir tekme vursa, boşuna muhteremler. Hak, Allah hakkında saklı, mahfuz kalıyor. Hakkını alacak böylece. Peki nasıl hakkını alacak? Allah-u Teala o hayvana, Mevlam, bir cüsse verecek. Büyük cüsse. Dev gibi. Büyüyecek. Ona izin verecek. Hakkı al bakalım diyecek. O hayvan çıkacak kişinin üzerine. Onu altına alacak. Isıracak, tırmaklayacak artık neyse hayvan böylece. Hayvan tamamen tatmin oluncaya kadar hakkı alacak mahşer muhtemelen. Sonra bulacak ki Mevlam hayvanlara künü turaba artık olun bakalım. Ne kadar hayvanlar varsa, hayvanların her biri bir anda hemen toprak olacaklar muhtemelen. Hemen toprak olacaklar. Peki nasıl olur? Bir anda toprak olur mu hayvanlar acaba? Tabii her türlü insan var dünyada günümüzde. Münkürler var, inkarcılar var. Şimdi adı cemaatimiz, yani insanlar biraz şöyle dine eğilse insanlar, biraz da şöyle tefekkür gücüyle baksak, düşünsek, gerek hayvan, gerek insan, nereden yaratılıyor insanlı hayvanlar? Topraktan işte muhtemelen. Aslında yine toprak böylece. Toprak işte böylece. Ne oluyor toprak? Tabi gökten yağmur yağacak önce böyle. Yağmur süre beraber topraktaki bazı elementler eriyorlar muhtemelen. Çözüme eriyorlar bunlar. Bunlar ne oluyor? Bunları bitkileri emiyorlar hep. Bitki kökleri emiyor bunları ben bakın. Emiyor bunları. Ne oldu? Bakın toprak maddeleri suda çözümünde eridi. Bitki kökleri emildi. Bitki hayatı dönüştü bunlar ben işte. İşte ne oluyor bakın? Elma oluyor, buğday oluyor, arpa oluyor, mısır oluyor, muz oluyor, portakal oluyor. Ne bunların aslı? Toprak oldu işte bunlar böyle. Oldu bunlar. Sonra bunları buyurun hayvanı yiyince ne oluyor? Önce hayvanın tam bedeninde kana dönüşüyor. Ürün hücresine dönüşüyor. Dönüte atılıyor. İşte hayvan oluyor muhteremler. İnsan insan oluyor bu şekilde böyle. Tapatın oluyor bu şekilde böyle işte. Ne olacak mahşerde? Allah emri verecek. Künü türaba toprak olun. Allah-u Teala ol dediği anda tabi olacak muhteremler. Gene öyle oluyor dünyada şu anda. Ölen hayvan ne oluyor? Ölen hayvan çürüme dediğimiz olayıyla hayvan yine toprak oluyor işte. İnsana mezara gömüyorlar. İnsana topa dönüşüyor insan. Toprak oluyor. Ne farkı var? Dünyada bu iş biraz zaman alıyor. Hemen toprak olmuyor. Orada bir durum olacak, orada olacaktı. O fark mıdır? Bunu böyle yapacak, yapacak. Şimdi adı cemaatimiz ne diyecek kafirlerde? Bakın Mevla buyuruyor. Ve yekulül kafiru. Burada el kafir tekil, müfret. Yani tek anlamına geliyor. Kafir diyecek. Hangi kafir diyecek? Buradaki lam iki anlama geliyor. Cins Ahd anlamına geliyor. Diz anlamına göre bütün kafirler hepsi bunu diyecekler böylece. Yani inancı ne olursa olsun İslam dışı, ateist olsun, başka bir şey olsun, ne olursa olsun, ne kadar kafir cinsi varsa her biri diyecek ki, ah keşke toprak olsaydım. Bu da bir anlamaya geliyor. Bir anlamı şu, yani ben daha evvelden toprak maddeleriydim, toprak halindeydim, keşke hiç yaratılmasaydım dünyada. Hiç dünyaya yaratılmasaydım, insan yaşamasaydım da toprak olup kalsaydım. Bir anlamı bu. İkinci anlamı, şu anda ben de hayvanlar gibi keşke toprak olsam da şu azabı görmesem. Ama mahşerde ölüm yok muhtemelen. Ölüm yok, ölüm yok böylece. Ya ölüm yok muhtemelen. Ölüm insan bu arada böylece. Ateşteki kişi yanacak, yanacak, yanacak. Ölüm yok orada böylece. Ölüm yok orada. Bunun bir anlamı şu oluyor şimdi burada. El-Kabir'deki lam, ahd anlamına gelince göre, o anlama göre o belirli kafir diyecek. Kim bu da? İblis aleyhillâne. Olacak bu teminde. Ne diyecek böylece? Ah keşke ben de toprak olsaydım. Adem babamız yaratıldığı zaman Allah emir verdi bütün meleklere buna secde edin diye. Bütün melekler hemen secdeye kapandılar. İlla iblis eba ve stekbere melam veriyor. Ancak iblis secde etmedi. Kibirlendi, büyüklendi. Ne dedi? Ene hayrun minhu dedi iblis şeytan. Onda hayırlıyım. Neden? Minarim ve hakim min tîn dedi bak. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın dedi. Toprağı hakir gördü. Gördü. Dedi o zaman iblis, ah keşke ben de toprağın yaratılsaydım, tabi olsaydım da bugün bu azabı görmeseydim diyecek muhteremler. Bir de bunun bir tasavvufi anlamı var. Evlullah buna şu anlam veriyorlar. Diyecek insanlar mahşerde, ah keşke toprak gibi olsaydık dünyada. Yani nerede toprak? Herkes toprak çiğner muhteremler. Toprak böyle. Abin hayvan da basar, insan basar, üstüne oturur. Nedir toprak? Toprak tevazuun son simgesi toprak. Su üstünde, hava üzerinde, ısı dağının üzerinde böylece. Bu manaya geliyor tasvip olarak da. Keşke dünyada toprak gibi mütevazi olsaydık. Ağaça gönlü olsaydık. Su gibi böyle akmasaydık. Hava gibi esmeseydik, ateş gibi parlamasaydık, yani gazabımız olmasaydı keşke. Bu anlamına geliyor. İşte muhterem cemaatimiz, bir mahşer günü var. Hesap günü var. Allah-u Teala bizi orada toplayacak. Allah orada bizi toplayacak. Orada mahşerinde hesaba çekileceğiz. Mevla o gün haktır Mevla biliyor, olacak. Bunu Mevla yapacak muhteremler. Peki ne yapmamız gerekiyor işte aziz cemaatimiz? Öncelikle imanlarımızın kuvvetlenmesi gerekiyor muhteremler. O güzel Mevla'yı sevmeye çalışalım. Bir insanı kimi çok severse onu çok anar değil mi? Çok anar muhteremler. Anar kişi böyle şey. Ne yapalım? Allah-u Teala'yı çok da hatırlayalım. Allah-u Teala'yı çok zikredelim muhtemelen. Yani namazın dışında da, yürürken de, otururken de, iş yapıp yattığımız yerde de Allah-u Teala'yı zikrede, unutmayın Allah-u Teala'yı. Nasıl Allah'ı zikredelim? İsteyen tabi kısaca Allah, Allah der Celle Şanlı böyle. Az uzun sayısı, fazla sayı şart değil ama bilinçli olması gerekiyor. Az evvel örnek verdim sizlere böylece. Allah, Allah, Allah. Allah bizimle beraber. O Mevla bizi yarattı. Biz onun kuluyuz. Yine ona döneceğiz. O her şeyi görüyor, Mevla biliyor. Huzurundayız. İsteyen bunu tabii söyler. İsteyen kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Buna devam ederler böylece. Allah-u Teala ne kadar zikir edersek, ne kadar hatırlarsak Allah-u Teala'yı, O kadar inşallah imanımız kuvvetlenir. Aradan perdere kalkar böyle şey. İnsanın gönlü kalbi nurlanır muhteremde. İnsanın hayatı değişir. İnsanın rüyası değişir bakınız. Hatta bir insanın gönlü nurlandıkça, kişinin böyle günahlarını, kişinin gittikçe günah, arınınca günahları, o kişinin bedeninde bir de hafifliği başlar muhteremde. Bakın böyle. Hafifliği başlar muhteremde. Şimdi bazı kişiler dönüş yaparlar. Nasip olur elhamdülillah. Mesela kötü yoldayken, işte alkolü şu bu iken nasip olur. Kişi dönüş yapar muhtemelenler. Bu dönüş yapan kişiler bunun daha da farkına varırlar muhtemelenler. Onlar çirkeften, böyle bataktan böyle. Tabii abdestsiz, namazsız, alkolü, kumarla meşgul. Yani her tarafı günah. Kalbi günahla dolu kararmış, çirke batakta. Şimdi böyle kişiler orada Allah'ın izniyle uyanıp çıktıkları zaman, İslam'a yeniden geldikleri zaman, bunda bunun farkına varırlar. Sanki bunlar yeniden doğmuş gibi onlara bir hafifli gelir böylece. Bunlar kendine başka alemde bulurlar kendine böyle. Yani gönlünde bir huzur, bir tatminkarlık, bir mutluluk gönüllerinde hafiflik, bir tatlı fiiz halleri başlar böylece. İşte adı cemaatimiz. İmanlarımız kuvvetlendikçe bakınız, bir de insan, kişi günahlarından insan temizlendikçe günahlardan temizlendikçe insana bir hafiflik başlar böyle. Tabi hep duymuşsunuzdur, bazı evliya suda yürü, batmaz suda. Hatta bazı evliya havada uçar. Yer çekiminden kurtuluyor bak o terimde. Yer çekimi günah çekimi muhtemelen. Yani bir insan günah arındığı kadar kişi hafifler muhtemelen. Hafifler böyle. İnsan bu duruma gelince o kişi için namaz kılmakta zor gelmez. Üşenme kalkar kişiden muhtemelen. Yani kişi işte o tembellik, uyuşukluk, tekasül gider kişiden böylece. İnsan bir hafif gelir, insan kuş gibi olur böylece. Olur mu? Bunun için adı cemaatimiz işte ne yapalım bakınız. İnşallah ölüm gelmeden önce ölüme hazır olalım muhteremler. Böyle günahları inşallah terk edelim aziz cemaatimiz. Allah'a Teala tevbe edelim. Ve mümkün olduğu kadar boş şey konuşacağımıza Allah ile konuşalım muhteremler. Güzel Mevla'yı zikredelim böyle. Allah Allah diyelim böyle. Ona göre Allah ile olsun. Allah'ı zikredelim. Böyle yapınca inşallah namazlarımızda daha farklı olur namazlarımızda inşallah muhtemelen. Kişi namazda durunca namazda o kişi pek gafil olamaz. O yüzden dünyasını namaza taşıyamaz o hale gelir böylece. Kulun gönlüne Allah sevgisi gelirse böylece. Kul bir namaza durur ki böyle Allah huzurunda, Mevla huzurunda kişi böylece. Tabii okurken yavaş yavaş okur. Rükûnün secdesini böyle tatlı tatlı yapar. Hatta öyle kişi var ki adı cemaatimiz, emin olun rükûya secdeye doymayan kişileri gördüm böyle böyle. Ağlıyor böyle. Ağlıyor. Doyamadım böyle diyor. O Mevla huzurunda. O Mevla Rabbül Alemin. Rabbül Alemin böyle. Allahu Ekber de kendini secdeye atıyor bakalım. Yere kapaklanıyor Allah huzurunda. Yokluk makamı secde makamı bence. Alnını, nedir alın? Onurun timsali onur. Toprak tevazuun yere böyle. Bak ikisi bir araya geliyor böyle işte. Alnını kul yere koyuyor, kul yere kapaklanıyor. Allahu Ekber, en büyük sensin Rabbim böyle diyor. Ben senin kulunum diye. Öyle kişi var, ağlıyor muhteremler, secdeye doyamıyor böyle. Doyamıyor böyle secdeye böyle işte. İşte adı cemaat inşallah Teala. Tabi biz böyle yapmaya çalışalım. Elimizden geldiği kadar kalan hepsi yalan muhtemelen bakın işte. İşte mahşerde ne yapacağız? Bakacağız. Oraya ne gönderebildik? Oraya ne götürebildik? İşte iş bütün iş o muhtemelen. Bütün iş orada. Oraya gitmeyen bizim değil muhtemelen. Bizim değil muhtemelen. Allah'ıma mutluluk inşallah. Lillahi Teala Fatiha. Canım estağfurullah, hepsi Allah'a sanır. Hepsi Allah'a, hepsi Allah'a sanır inşallah. Bak dinlesin bak televizyonu işte bu akşam. Verirsin bak şey verirsin bu akşam. Bak dinlesin bak televizyonu bu akşam inşallah. Bir de hanımlar da inşallah. Evet. 8:30-9 arası inşallah başlayacak. Akşam vereceksin değil mi? İnşallah. Tabii tabii. Şimdi ne kadar bir şey diyemeyiz ki. Orada bir sesi bir burada bir ismi de gene bekleyeceğiz hocam. Allah razı olsun. Geç ya, geç. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Selam ya, ha, böyle aldı sağ olsun. Sağ olsun, sağ olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. İnşallah, inşallah. Çok sağ olun. Helal yavru. Sağ olun, inşallah. Sağ olun. Hoca efendi rahatsız da o yüzden ben alayım diyorum. İnşallah düşünüyoruz zaten biz. Sekiz buçuk dokuz arası başlayacak inşallah. demez. Şöyle arkadan da cemaat edilsin. Yok yok.